أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آيت نمبر 178. ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. تدي زينا الله رب العزت فرمي زجر وكي أغشاتا شغا غناونا كي أو بقل عمر باندي خوشالي. نو الله رب العزت فرمي چگوره تالا چه زمحلت در کوما نو تچر تا پدیدو کنشی چه دا پا ما باندی دا اللہ تالا خصوصی میرا بانی دا ننا دا ستا دا پارا و بال دے وره کلا ماو تام اکثر وایو یرا دا سڑه منزم نکی نخیرات ور کئی دا گناونا حرام خوری کئیو خخو شال دے بکی وای مونږ حرام نه کوی وای زمونږ دا حال دی ګوره وای اوسه پورې چرته مونږ سره په جبونو کې پیسې رانلې وای مونږ حرام نه حرام کړی مونږ وای داسې نه نه دا خبره غلطه ده. دا خبره په زړه کې چرته رانولې الله رب العزت چې د دیو له دا مهلت ورکړی دی نو دا دیو دې په دې باندې دوکه نه شي. الله فرمایي وروسته به راشي سورې انعام کې وَإِذْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. هر کله چې یو سړی مونږ یې کی نو دا هر طرف نه دغه دروازې کولاو شي حتا اذا فرحوا تر دې پوری چې دا بدی کې سم مشي نو اخذناهم بغتتن ایک دم بیا راونی سو بیا د اخلاص یې نه ای. نو دلته فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا گمان دي نه کوي آ کسان چې هغه کافران دي انما نملي لهم چې یقینا مهلت ورکول زمون د دیو دپاره لهم د دیو دپاره خیر دا غوره دي لانفسهم د دیو دپاره یعنی دا گمان دي نه کوي په دې غلط فهمۍ کې د نولېږي انما نملی لهم لیزدادو اسما بیشکا مخلد مهلت دیو دا پارا دا دا پارا دا دیده چی دیو گناهون زیاد کی دیو گناهون زیاد کی دا دیو وجینا منگا وی دیولا دا مهلت ور کرده دا گمان دی دیو نکی چی دا سبب دا خیر ده نانا دا سبب د غریب ته شدید دی چې الله به مضبوط رانی سي لکه ګورای و ګنای وکړای و سزا ده لپاره جمع شوا سبال ورز د دو عمر دے سبال بلا گنا وکڑا دوشو بلا ورز بلا گنا بلا گنا بلا گنا آخر دا چی دا گناونو نسم دکشی اللہ دی ماو تارا دا چی حال نو ساجی گناونو ندکشی نو اللہ تعالی بیا راونی سی وسک یو سڑے دے آغا گنانگار دے غلط پاجر و فاسق دے دا اللہ والا سر مین نہ کئی نہ چرتا دا علماء سر کینی نہ دا خیر والا کسان سر کینی کدل مال دولت شتے دا پدی کی عیش اڑا وہی نو ایت پویشا چی دا دا دا دا پارا محلت دے لکا سنگتی دی آیات کریمہ کی دے استدراج کئی او سڑے دیندار دے مال او دولت ور سر دے نو ایت پویشا چی دا پد باندی د اللہ تعالی خصوصی رحمت دے د اللہ دین ہم کئی او اللہ رب العزت والا مال دولت ہم ور کڑے دے زکا چی پاگی کی دا اللہ حق پہ جاندلے دے او ادا اللہ تعالی عبادت کئی دا اللہ بلار کی تیرہ گئی مجرم پراحت دا استدراج دے آغا دیتا وئی کی سر دا استحقاق نا اللہ نرانی سی دا دا دین سپکاوے کئی دین تسپک گوئی دا اللہ حق نادا کئی نوئی دا دا دا دا پارا استدراج دے اللہ نرانی سی پاخر کی بیرانی سی مثال واورا علماء کرام مثال ذکر کئی یو سیاد دے کاری دے میان رانی سی دا ابو پگاڑ ولاڈ لے کنڈے اور کتا کڑی رکھتا ابو تاگا ابو بالکل سفا رانی اوپری او پا دے کے تازہ وقا دے کنڈے پسر کی اور کلکا کڑی دا میں راشی میں سوچ کئی کہ ماشاءاللہ دے رکھا اس تا وقا را گدی دا وچی دے تار تاو گوری نو یار دا تار چی پکے دے نو پا دے کے بس چلی زکر دا او گت لینڈے پسی نو دے زین پریوشی دے مر خطرہ می دا پریوشا نو دا سیاد کاری وسا دا تار پسی نورا مرو گت کی نورا مسی ور پیدی شا آقا بس یا خوارش نو میں ہوئی تی راشا دا اسی تار کوتے و دا سنے دی نو دا راشی دا تا خود دا دیر خواگخ کاری دا وقا خوچی کل پی دا خلو ولا گئی نو ایک دم تالو تے کنڈارم کی نو دلتا سیاد مطمئن دے تی بس میں ونی ولی شو دا خو پا ظاہر باندی گوری چی دا گبین دے اخواگا پستا اتر وقا دا خو دن پا کی زار دی تالو تا کنڈارم شوی دا سیاد مطمئن دے چی دا چر تمزی زی بازولا با دی کنڈا کی بنخلی کنڈے تون خطو سیاد مثال دا اللہ تعالی دے اللہ تعالی وی چر تا بجی کنڈا دا تا تیار آرام دا تا ویک دا پستا وقا دا خونا دی کی کنڈا دا گرے دا با دیرانی سی پا دی سوچ کی مکی گا چیزا با دا اللہ کتاب تا نکی نما دا اللہ دین تا بٹیم نور کو ما دا غشان تایش با اڑاواما تا دا اللہ شا اللہ بستا شا اللہ وی تزا ما شا ستا سا قسم مشکلاتی زب دل دا قل و حضانو را پرکو ما خوچی تم خو ما او پی جنے کنا زما دین دا لگو انتی تیم ورکا نزب تالا هم پل رحمتون در کولاو کما آغا دنیا والا مخلوق چی کما دے آغا ستا دا پار سختی کئی تا تا آغا سخت شوی دی ظالمان شوی دی اللہ نہ دعا وغڑ اللہ دامستا بندرے کا زما دا کفیل لے دامستا بندرے زمستا بندے ما تے دس دو پزلے کیا والے چی دا رحم دیلے شکنا پا ما مندرہ مجھے اللہ ستا بندرے ستا بندرے ستا پشانتی تا پیدا کرے دے تا پیدا کرے دے زمستا بندے دام بندے دے نو اللہ تے زما دا پارا نرم کا اللہ نہ دعا وغڑ اللہ بے بلکل نرمائی اس چک پا دی کی نشتے دے خوچے ما تا قبل رب سیو پی جنو نو فرمائی ولا یحسبن الذین گمان دین گیا کسان کفرو جی کافران دی انما نملی لهم چی محلت ورکل شویر دیو دفارا خیرون دا غرده لی انفسهم دا دیو دفارا انما نملی لهم بیشک دا محلت دا دیو دفارا لی ازدادو دا دفارا دا دیو دی چی دا زیاد کی اسمن گناونا ولهم عذاب مهین دا دیو دفارا عذاب سکا ان کے دے ما کان اللہ لیذر المؤمنین ندی اللہ تعالی چی پریج دی مومنان علاما انتم علیہ چی ای تاسو پا گڑ وڈ حالات کی چی تاسو گڑ وڈ یی اللہ تعالی پا دی وجباندی نفری دی حتى يميز الخبيث من الطيب تردي پوری چی پاکی اللہ تعالی غفلی تو اغا منافق دا موحدنا دا جهاد حکمت ذکر کئی چی دا جهاد مقصد سی شے دے دا جهاد حکمت سی شے دے مخی دا جهاد واقعات ذکر شو نو دلتا ود حکمت ذکر کئی نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ رب العزت منافقین خودلی چی دا منافق دے دا منافق دے دا منافق دے صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ در راس خبره با نبی علیہ السلام هغه تکولا نو هغه ته نبی علیہ السلام خو دلیو چې دا پلانه منافق دی پلانه منافق دی پلانه منافق دی هر صحابی به یې دو تحفظ وکاو حذیفہ زی خو تر تنه یاد کړی هغه چې نه یاد کړی وای نور د تنه کایم هر صحابی په دې یار کیو هغه حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ته خو دلیو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتل جی کل بیو سرے مر شو نو دا با داریت دا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی کاؤ چی کدا چرت جنازی لزی نو زبا زما کدا نزی نو زم بیان زم زکا کمنافق ینو دا با نزی زکا دا اللہ حیو ورطا خود لگے کنا او کدا سی صحابی نو بیا اغبا چتلو نو دا برانو دا با حذیفہ سے کاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو د جهاد حکمت او مقصد څه شی دی چې منافقین ښکاره شي الله منافق ښکاره کی او هغه صحیح مسلمانان خلق هغه ښکاره شي و صحابه کرام رضوان الله اجمعین هغه عرض کوي نبی علیہ السلام ته الله ته وایي چې مونږ ته دا منافقین دغه څه وښایي کنه ولې جهاد کوو مونږ ته دې وښایي نو الله فرمائے چنا نہ دا زما قانون نہ دے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب نہ دے اللہ تعالی جی خبر در کی تاسو تا بغیب باندی ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشا اللہ ورکی دخل رسولاننا چاہتے چوالی فآمنوا باللہ نو تاسو ایمان راوړی په یو الله باندې و رسولی او داغه پر رسول باندې علما کرام څلور جوابونه ذکر کوي ځکه چې مبتدعین بریلیان هغې دا وایي چې نبی علیه السلام نه حاضر او ناظر دی د هغې به درجه ورکوي ځکه چې وایي دلته الله وویلو ای صحابه کرامو زه تاسو لا د غیبو خبر نه در کوما ولكن الله يجتبي لكن زغوركما لكن الله غوركي دخل رسولانو ناچا دجي خوښنوي ګورا د غیب خبر صحابه ته تاسو له نه درکوما خو رسول له ورکوم وي رسول حاضر او ناظر دی کنه الله وای دلته وای نه نه دا دغلط وي اول نمبر جواب او رام چې دلته الله فرمای علی الغیب غیب پر غیب کی الف لام الف لام د عهد خارجی دی دا عهد خارجی دے جنسی نہ دے دا خارجی دے زکا چگورا الف لام دا پسلور قسم رازی دا پسلور قسم ای یو دے الف لام جنسی بل دے الف لام استغراقی درین دے الف لام عهد خارجی بل دے الف لام عهد ذہنی دا سلور قسم دے نو دیو وجی دا جنسی دے یا استغراقی دے د دینه مراد یعنی دا کسانې تی صحابه دې سیټه شو نبی علیہ السلام را مخ کی کو چې دا بالکل غیب دان دی نه نه دا غلطه را استغراقی او جنسی نه دی د دینه مراد دا دی خارجی دی چې نبی علیہ الصلات والسلام هغه په غیب پوئیږي د غیب علم ورکړی دی ورکړی نه دی هغه له وحی ورکوي د بازی اخبارات خپلونه الله د خپل علومونه څو علوم ورته ورکوي د وحي په ذریعه باندې دا نه چې ټول غیب خبره ورکړه دي اصول او قاعده یاد کا چې هغه مسلمه قاعده قاعده ده چې متى امکن العمل بالحقیقت لا يصار الى المجاز ګوره دا متى استویل چې څلور قسمه دي له ټیم راځي وز بتا سنا پوئی گئی خدا سے تین باران چی جاز سبا دیزے تراشی پا دی باندی با سوچ کوئی چی یارا دا سنگا چل دے دا ستا وی و دیز مطلب دے نو چی کل بیت دا ریکارڈنگ آوری نو تا تا و پتا لگی چی دا دیزے دا مطلب دے روستا والا بیا وقت راجی نو گورا ما تا استوئی چی علیف لام دا پسلور قسم راجی یو عهد خارجی دے بل دی عهد ذهنی بل استغراقی بل جنسی نو چی کلا اغا عمل پا اصل باندی راضی نو مجاز تا ضرورت نشته ده نو اصل عهد خارجی ده د دې سلور وانو اصل عهد خارجي دي. نو د دې زینه مراد الغیب، د غیب خبر الله چاته نه ورکي، لیکن الله تعالی ورکي د خپل رسولانو نه په باز علوم سره چې د خپل طرف نه ورته وهي وکي هغه علم ورته ورکي. نو د دې وجه نه هغه عهد خارجي دي، نه کې جنسی، جنسی نه دی چې د خلکو صحابه ټولو نه نبی وشوا او نبی علیه الصلاه والسلام غلا د غیب او علم ورله جو نه نه داسې نه ده. اصول شاسی هغه دا وایي چې کله حقیقت باندې عمل ممکنی نو مجازن ته ضرورت بیا نشته دی. نو عهد خارجي اصل دی او دا نور درې وانه دا فرع دی، دا مجاز دی. نو دلته مراد معهود د سیز دی. دویم نمبر قرینه د عهدی دا پدی سبق باندی آغا دلال دے، دال دے. تکا گورا صحابہ ورزو کو اللہ منافق راتا وخایا او موحد راتا وخایا، اللہ جوابو کو چینا زیدر تنخیم چکل جہاد بوشی پا جہاد کی پخفل اخکارا کی گی او رسول تا زو وحی ورکوما دا بازو علومونا آغا فل نبی تا دا وحی پا ذریعن. دویم نمبر، دویم نمبر جواب آرہا مفسرین چه آغا محققین دی آغا اجتهادیان دی آغا وی لیکن اللہ یجتبی من رسوله من یشا ای فیوحی بعضهم من العلوم الغیب وحی و تزور کوما دا بعض علومو دا غیبونا. تاسم یاد کئی زیان کنا مسئلہ کنا وی بریلین بتاتا وی چه گورا نبی علیہ السلام حاضر و ناظر دی نو چه ماو تا تا بیا جواب نرازی نو بیا بالتی اگر وہ جی تسنگا مسلمانی پر نہیں لے گنا اچھو لے گئے تا اس کی بغیب ہوئی گی ننا خبر یاد کا اللہ قرآن کی پخفل ہوئی نبی علیہ السلام بیان دے وی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ما سو غیب و علم نشتہ رہے نبی علیہ السلام وی ما لدہ غیب درجہ چر ترانا کئی نو مفسرین وی چی بعض علمون اولا ور کری دی نو دلتا مونگا دا الغیب نا اگر جنسی بناخلو کچری مونږ واخلو چې نبی علیہ السلام ته د غیب علم ورته شوی دی نو په سوونو آیاتونه قرآن کې راغلي دي بیا د هغې مخالفت را دي لکه سورې توبه آیت نمبر 101 کې فرمایي وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق وای په دې مدینه منوره کې زکلک منافقین دي خو نبی علیہ السلام ته الله فرمایي لا تعلمونهم نحن نعلمهم وای زما حبیبه ته پې نه پوهېږي خو زه پې پوهېږم ما جدا منافق دے آزین منافقان وی تا تا فتح نشترے ما تا وی فتح دا چه غم دی نمونا ورا کی دی نو مقصد سشرے تمیز دا منافق او دا مواحد دے. دویر نمبر حوالا دا تفسیر مزاری وارا آغا وی چکل تا دا زی گوری گا بس تا پاسیر گوری خوچی وسنے واری دیکارڈن کی وپرتای سبالا ضرورت راشی رالا و گورا تفسیر مظهری والا ذکر کئی وی دا تمیز دا خبیث منافق او دا موحد دے دا دی آیات نمرادو دا منافق او دا موحد تمیز دے. بیا آغا سور توبہ کی ذکر کئی آیت نمبر 64 کی یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم وی دا منافقین چکم دے دائر دل دائری گی وی وی روا دی منافقینو لرا پا دی باندی که اللہ آیاتون نازل کی دا دی وبارکی چی دا فلان که دا منافق دی دا منافق دی نو دیو پا دی باندی دیر زیادی ریدلو نو کچری نبی علیہ صلات و سلام تا فتح نو آغبا اللہ بولی جزتا تا وحی کوما دری مقایده وارا تفسیر بیزاوی ذکر کردی چی فیوحی الیه فیوخ بیرو وی منگا وحی کوفل نبی تا فیوخ بیرو بی باز المدیغات مغیبات اغا بازو غائبو خبر ورطا ورقو دا نا چی نبی پا غیبو باندی فلیگی. تفسیر معالم التنزیل والا سلورم نکتا دا آغا وارا 378 صفحہ کی آغا ذکر کردی اللہ یعلم الغیب احدن اس سوک پا غیبو باندی نفیگی غیر اللہ سوا دیو اللہ نا فیتلعو ہوا لا باز العلم الغیب اللہ تعالی خبر ورکی دا غبازی دا غیبو دا علم نا غیبو علم دا بازو هغه خپل نبیلا د وحی په ذریعہ باندې ورکړي. تفسیر حاضر حوالہ واورا 325 جلد نمبر 1 کی ذکر کوي. وما کان الله محمد النبی الله تعالی محمد علیہ السلام لیدلا چې هغه خبر ورکړي نبی علیہ السلام نه خبر ورکړي په غیب باندې بیخبرکم بالمؤمن من الکافر ولکن الله یستفی ویختار فیطیه هو علمن یشاء. الله ورکړي د خپل نبیانو نه چې دا خبر ورته ورکړي چې دا سړی منافق دی دا موحد دی د وحی په ذریعہ باندې وته هغه خبر ورکړي. ابن حجر اسقلانی رحمه الله تعالی غم دا خبره کوي. هغه بل تفسیر بخاری شرح کتاب التوحید کی ذکر کئی اغلی کی لیکن اللہ یجتبی من رسوله من یشا فیوہی الیہ ویمونگا وحی کو دے پیغمبر تا ویخبره ببعض المغیبات خبر ورطور کو دا غبادی غیبو دا قبرو دا وحی پزریا باندی. تفسیر روح المعنی والا ذکر کئی فامنو باللہ ورسول ایمان روڑی پیو اللہ ورسول باندی دا دین لاندی لکی یعلموه وحده مدین علی الغیب چ هغه پوه ورکی خپل نبی ته دغه بعضی غیب شیدونو لا یعلمون الا ما علمه الله هغه نه پوهېږي خو الله رب العزت هغه لا د غیب و علم د بعضی یو نیم شي په امر شرای شریعت په کارونو کې وتا د غیب خبر ورکی د وحی په ذریعه باندې. هغه نظم الدرر والا لیکي پنځم جلد 136 نمبر سوال کې فامنوا بالله و تاسو ایمان راوړئ په الله باندې عالم الغیب و شهاده وی دا غیبو اللہ تعالیٰ پویی پا غیبو پٹو باندی او پا کارو باندی نبی چی لے گلے دے دا دے دا پارے لے گلے دے چی تا دین ورا سوا خودا بازو خبرونو آغا ور تواہی گئی بس دے فا نوست وقت من ترجمه تقوی کیا دا ما کان الله نبی اللہ تعالیٰ لی ازار المؤمنین چی فرید پا الحال پا خبال حال باندی سوائی جی زمومین مسلمانی ما او دا شانتی اوش وران ننا اللہ و بتا امتحانات راولی علاما انتم علیه اغا چی ایتاسو پا غیبانی گڑ وڈو حتا یمیز الخبیس بین الطویب تردی پوری چی جدا کی اللہ منافق و معاہد و ما کان اللہ لی اطلعکم نبی اللہ تعالی چی خبر در کی تاسو تعالی الغیب بغیب باندی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یجتبی ورکی من رسوله دخل رسولانونا دخل پیغمبرانونا من یشاو چاته چی خوغشی فآمنو بالله نتاس ایمان روڑی فیو اللہ باندی ورسولی ورسولی او برسولانو باندی و این تؤمنو کچری تاس ایمان روڑو و تتقو او زانم بچکو دگنانا فلکم اجر عظیم ستاز فرلوی اجر دے ولا یحسبن اللذین گمان دی نکی آکسانی بخل لونا چا بخلان دی ولا اصل کی ذات دی ولا يحسبن البخل الذين يبخلون اے بخلانو تاسو دا گمان مکوی دا برد منافق ذکر و شوربت ولا گوا منافق ذکر و شو نو دلتا وی چې اے منافقا تخلج د الله د لارې نه منکه خو ګمان مکو دا غره چې زو په دې باندې نجات مو نه نه ولا يحسبن الذين و اے بخلانو تاسو ګمان مکو وی يبخلون چې بخل بکوي بما آتاهم الله هغه چې الله تعالی درکړې دي من فضله د خپل فضل نه هو خير لهم چې دا بدلی د فار ډېر غره بل هو شر لهم بلکې دا دیو د فار ډېر ناکار دي فاینم کې بخل مکوا. یو حدیث در ته معلوم دی ښه خبره معلوم ده بل ته ورسوا ولی بکیل د ځان نه جوړه مال در الله درکړې دي سو ریال دی اړي دی وکړه راشه دا 2 روپۍ غریب فقیر لورکا مدرسې لورکا جمعات لورکا ولی بخیل کېږي کته ته ما دا ټولی دلته کې خو دي نه نه دا غره ساده فار شر لهم دا ساده فار شر دي ولی پر خپل ژوند کې بخل کې چې دا 24 غنټې زندگی کله په دیاړینو کې ولګي کله بلاک لګولو کې ولګي کله بل سر رنگ په کار کې ولګي غاړي چولو کې ولګي بخیل مجوړي ګراته دانی مګې انت دا الله قران لورکا ورې ساده فار دا ژوند بیا شر لهم دا غره بیا شر دي او بیا رستا د فار الله ورا سيتوقون ما بخلوا وإذر دا چې امیل بکلشی هغه څوک بکلشی ما بخلوا چې د بخل ګړې دي به یوم القیامت پورز دا قیامت باندی. حدیث کی راضی وی مرسل له شجاعا اقرع اللہ بدا دی مالنا یو گنجے مار جوڑ کی گنجے مار وی آغا با دا سڑی دا دی مرئی نتاو شوی ورطا بوی انا مالو کا وکنزو کا فاغستر اگو کی بے چاپو نئی او ورطا بوی چی زستا مالیم ستا خزانیم زکا چی تا تا اللہ منگا تال در کڑی و خوبا سی زید استعمال نکلو نو دی وجنا دا مار زمون جوڑ شوی دے او یو یو تک بدی سڑی لور کئی نو گورا چی دا مار تی جوڑے نو راشا قبر کی زان رنا تی ولن جوڑے اور نجات دا عذاب قبر تی ولن جوڑے چی نجات تل جوڑ شی جنت ترتلو سبب جوڑ شی اما مال دے آگا کتو گٹے سل روپے و گٹے نو آگا خستان رسی آگا با پکی ارور حساب پکی پلار لبورکے مور لبورکے خلی لبورکے بچی لبورکے ستا پکی سری پاگا دی چی کم دی واغستلی او کم دی اوخوڑلی او کم دی صداقہ کلی نو راج اقبل زان دا پارا مخی ولی گا کنا ولی پی بخل کے چی آگا مار تی جوڑے نورونو ار سڑے زان سر سوچ وکی چی سبال دی زمان دی دی مالنا آگا مار جوڑ شی نو بیا بزستو ما پا تیم کی خوبیا اسم نکی گورے آگا مار بے دا چی مار دے چی اللہ دی موتا بے آگین و ساتی آگین بے اخلاس دل دیر گران دی نو برمائی ما بخیلو بے یوم القیامت او کم سڑے چی دنیا پچی دیر لگے دلے ہو نو دی سڑی ذہن با کمزورے کی گی کمزورے کی گی منیسیان با دا دیر زیادی چا دنیا تا توجہ نو ورکاولا دا اللہ قرآن لیتیم ورکاو تا اللہ دین لیتیم ورکاو دا با ذہن نشین جوڑی گی ذہن کی بے خ اضافہ کی گی نو اللہ فرمائی چی گورا تا گورے پدی دو کنشی تی زما دا مال دے او دا زان لجمع کو مال دی بچو لگم نن اللہ وی وللہ میراس السماواتی خاص دا اللہ دا فارا میراس دا سمانون دے والا دی رزمکو دے کتوی چی بچو لے دی رکم نن بچے دی ہم ملکی یہ با بچے بمزی اگا بچے وی نوسی لے دی رکم نوسی با ہم زی کروسی با ہم زی کودے با ہم زی دا طول روان دی دا زمکی دی دا بنگلی دی دا لاری دی دا موٹری دی دا ہر سال لاوی زما میراث تے ماتا پاتی دے نو ولی بہتر کر کے زما لارکی بے ولی نور کے ورکا زو بگی خیرون برکتون واچو ما تالا بدا مال نورم دیر کما نو برمائی ولی اللہ میراث السماواتی اللہ خاص اللہ دا پارا آغا میراث دا سمانونو دزمکو دے اللہ سکی تاسو کوئی پا غیبانی خبیر خبردار دے صدقہ ورکا خوپٹے ورکا دامو آیا چی زمان سو خبر نشو سبالتا دا سو کوئی چی یارا صدقہ نکی وی غٹا ہوا چالا لکری منگنوارا لکری نانا دا مکوا صدقہ وکا خسیم تے وروا چو اللہ وی زدن خبردار یما فا دنیا والا باندی سکے چاہی تا ورخایو چی ما دا صدقہ وکا و ما دا وکا گورا ادا سما سادر قصہ کری واشیخ سے فرمائی وی یو سرےو ورتا یو کس نے سادر کړی دا سادر چې نالم نالم دا نیله دې په کار ته چې والا والا چې نالم ځکه نالم ما چې سباله ته به خلک شرمې قالو مکه سړی ته چې ګوره دا می در کړ وای نه دل په لواد ته نه ما زدا والا چې کله سادر هغه سره بل څه پروګرام دی راغلی دا سادر اجازه ولې څنګه سادر څنګه راځه دې وای خپل خو دې وګ کنه ما ته چې نالم ها ګرم دې گیا دې آو نو ګوره چې صدقه وکې باطل ما کوا د الله پر عذاب باندې سمندر ته واچونې کی قیامت پر به تاسو دا بیا جر معلومیږي خلک دې شل خبرې کوي د خلکو خولې سورې دي خبرې به کوي خو تر چا خبرو به سي مزه بیا وکیرا ولا يحسبن الذين غمان دين كهكسان كفروا جاء كافرين انما نملي لهم يقينا مهلت ور كشوي ده زما ده طرفنا ديو تا خير للانفسهم جاء ورده ديو ده پارا ننا انما نملي لهم الله فرمائے ده مهلت ديو ده پارا ليزداد اسما ده ده پارا جي زياد تکلي ديو گنا ولهم عذاب مهين ديو ده پارا سپکون کی عذاب ده ما كان الله ندي الله تعالى لي ذر المؤمنين تفريد مؤمنان على ما أنتم عليه عشوه ديو قد ودو حتى يميز الخبيث بن الطيب مخي ده خبيث وطيب معنى ذكر شو دي دلتا مراد منافق وموحد ده ترده پوری چه الله جدا کی اغا خبيث منافق وموحد وما كان الله يو تره با دير پوتی ودي گورا پلانه مدرسة کی مورلے پلانه نمورلے پلانه نمورلے اغا بدن نغش منافق جه کل غزا و میدان دا غزو دا میدان چرا شي هغه صدقه والا نو دا به فشاره وان چې هغه یو روپۍ ولا نه ورکي په دا ټینګه بدلای و ما کان الله ليطيعكم ندي الله تعالی چې تاسو له خبر درکي على الغيب فغيب باندي ولكن الله لكن الله تعالی يجتبي ورکي من رسله د خپل رسولاننا على من يشاء من يشاء چا دې خوږي فامنوا بالله.